أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد صدق الله العلي العظيم. دغ مبارك آيات ده سورة البقرة دوسو ودروبنز وسمايات خو ده قرآن الكريم ده سفارو فلحاس چه ورتوغرن وده ده درهيم سفاري ابتداد وكي درهيم جزء قرآن الكريم ديرش جزء دي وده درهيم جزء وكي شروس اس دے روت ما قبل سردا دی دا ما قبل آیات چ دا دوام سپارہ ختم سو دا آیات بس شفا و انک لمن المرسلین دا و انک لمن المرسلین کہ اعلی عز وجل شاہدی ور کڑل تے پیغمبر علیہ الصلات والسلام دے رسالت چ دا شک و تلی شاہد نو دا جسر اغه بیت سڑ لری پاغه آیات کریمہ کہ اعلی عز وجل و رسول علیہ السلام تے تسلی و کی تسلی لکه سړی چې یو چا سره خواخوږي کوي هغه سړی ډاډمن کی هغه سړی ته ته بیا غم اوسه معنا یا ته غم مکو دا د جهان سره غم دی د دغه آیات سره رسول علیه الصلاۃ والسلام ته چې د مخ کې تیر سوی دی یو څه مایوسی نبی علیه السلام ته پیښ شو هغه دا ده چې شاء الله پاک از ما پر رسالت تا شاهدی ورلره ورکړه مگر ابو جهل سپسترګې مې نه مانی یوازې ابو جهل نه دی ابو لهب دی بس تقوم دی ملکان چې ما په مقابله کې ولاړ دي او پر رسالت مې ته شاهدي ورکړې نو خو سړي ته زړه لږېږي چې دغه نه خبره چې ته لمر سپینوي دا بل مخامخ ورته زیان نه منم نو خو د دا سړي بره زړه کې زړه یې سره تنګ سخوا به دی کېږي الله عز وجل په دا راتلونکي حیات کې چې اوس موږ تلاوت کوي په دې کې تسلي وکړي چې دا کار ستا سره یوازې نه دی سوی دا رسولان چې د آدم علیه السلام سره اخري چې تر پایه پورې دغه کیسه روانه تر پایه دغه کیسه روانه ده چې بس دا کافر دا مسلمان دا کافر دا مسلمان دغه لړۍ او دا جګ سره شروع دي دا رقم دا یو ربط سو دغه آیات سره بل ربط یې دا دی چې په دا مخ کې کیسه کې خلاصه شوې وه خو د جالوت او د تالوت د جهاد کیسه شروع شوې وه اره ته دا خبره بیان شوې وه چې دغه سي جنگ سره وکي نو هغه کې جهاد ذکر کړی وو دلته د جهاد سبب په دې آیات کریمه کې ذکر کړي د جهاد سبب چې شدي هغه د انبیایو مخالفت دی د اسلام او د مشروع جن څخه انکار دی چې دا راشي بس دا جنگ جوړی نو اره ته واکه حکم ذکر شوی وو د سبب د حکم ذکر کړي دا بل ربط شو نو دوه ربط پیدا کړ د هغه ځای سره د پیغمبر تسلی ده الته مایوسی دته پر کوم ځای پیښه شو چې ان کلمه نن مرسلیه چې الله تاسو ما پر سرت شایي او کو دی میمننه الله ودا داس را روانه قصه ده دا یوازې تاسو سره نه ده او یا هغه جهادي دا سبب د جهاد چې سبب د جهاد هر چا زره چې جهاد کوي چې کوپری کافر شي یا د کافر د پاره مدافع او معاون شي بل جهاد سره کول کیږي نو ترجمه ته اوس متوجه سي تلک الرسل تلك الرسل دا رسولان دا ډله چې وستیره سدا دستی و انک لمن المرسلین خدا المرسلین جمع جماعت رسولان یادی نو الله وسبی دا رسولان چې دا وس ذکر سدا دستی په آیات په پای چې دا دوه سعود په زو سم آیات پای تلك الرسل دا رسولان چې دي فضلنا بعضهم على بعض فضلنا مش بهتری او شوالی ورکړی دي بعضهم بعضیت د دوی علا بعض فرجن نور باندې تاسو به دا یو شی ته متوجه سی یو رسول دی

وی ثم دنا فتدلى ثم بيان دنا دا جبرائيل زين گو شس بلل بلا خاطر ما کر ندی در دغه حد لسم چری دای دی گو شس فتدلى پیغمبر علی صلوات و سلام جی سو الا تچونه کدر فکان قاب قوسین او ادنا الا عز وجل و دی دون رنجی سو لک اندازه د دو قوسین یا تر دغه لالش دا قوس چدی دی سکړی توای لک بنگړی چړی نیمای کی تقریبا پنگڑے خونو ندی معنی خدا غسلین دی لرگی تویل کیر عرب با پجی کی غشی وشتر دا سی برا کف کی برا بیور لکی نو دا چی با دوان پرو اندبالی سرکوالا برا بدا سکر دا یو دا خپل قوس مرچی دا جا بل قوس دا مرچی سر یو زاکی برا بدا سی دا غپل قوس بانی ور بس کری سر پا سر با سر را لول یا را دا سی اندبالی دا سر و تان سر رسیج لکه مرچی چنبا سر وار کشی باز رو تا سر اندبالی نو دا پا عربی که دستورو دی پا جشر پا یدل نو دا خبار دیر سر نجیس دار کم سر و مشلی دا یو قوس پر بل قوس بانی دار کم سی نو علا عز و جل و اندازه با دو قوسو یا تر دا غیلا نجدی پارس که بلا خود انسان پا دی ماخ که نرازی نو علا دا غس ورتا وشول چی دو غن را تا قریب سو وز دا درجه بلی و نبیتا ندور کول سو دلتا بام لکا نزاییش بکشی که حضرت موسی علیه الصلاة و سلام پا کوی تور که دا علا و تارا سر راس که الته هم الا پاک د دسر بیل واسطه د ملک خبر وکي خصوصا په هغه وخت چې هغه څو نفر مر سره ولاړ چې خبرې بلا واسطه د ملک وسولې ورسته د دې باره زړه نور اواز وکي باره ولیا خدای په سترګو موږ ووینو درک نو ګوره د الله سره خبرې بلا واسطه کول چې واسطه ما بینس کې د ملک نه د دوه درونه بیان سره سیوي د غزای وس الله عز وجل یادی وای منهم من کلم الله منهم بعض د دغه نبیانو د جماعت او د ډلې څخه من هغه څوک دي کله مچ خبرې ورسره کړي دي د سره الله الا پاک چې الله د سره خبرې کړي دي منهم من کلمه له هغه زمیر د مفعول چې دی هغه حذف شوی دي من هغه څوک چې کله مچ خبرې کړي دي د سره الله الا پاک سمانانو خبرې خدای ګور د رسولانو سره کړي دي یو څوک چې الله تعالی خبرې ورسره ونه کی وحي ورته ولې رسول ګرځي خود رسول و د عام خلق پاک دغه دی رسول ته د الله خبر راځي نو ته به د کلمه ترجمه دې سنه کې چې الله خبر ور سر کړی الله خبر ور سر کړی معنا به له واسطه د ملک چې معنا ملک نه و پکې کې دغه سنه په خبرې خو د ګور د رسول الله سره کړی فرق سره ووته فرق دغه دی چې معنا غو سوفت کلمه چې الله خبر کلم الله تعالی د سره خبر کړی به له واسطه د ملک بعض دغه چې هغه د درې نه پر ما درته یاد کړ ورفع بعضهم درجات تاخه په دا خبرو کې پلا د څو نفر از نه راپورته کړ څو نفر درې ادم علی صلوات و سلام زموږ نبی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم حضرت موسی علی صلوات و سلام ادم په سر کې سو محمد علی سلام ته ټول پایسو موسی علی سلام په دما بین کې سو دغه درې نه بیان چې الله پاک به له واسطه د ملک خبرې کړي چې هغه په دغه تور کې ورته اشاره سو چې کلم الله تر دا غزه چې الله د دې سره خبرې بلا واسطه کړي پس یو وس یو بل خبر کی ورفع بعضهم درجات ورفع ورته کړي دي الله تعالی بعضهم بعضول را د دې بیا درجات درجه په دې کې به د جنو درجه په سی بلند کړي دي یو پلا خدغه په دا ګردو کې را خاص چې خبرې بلا واسطه د ملکی وسوي په دې کې به د چا درجه لوري کړي دي د جنو جنو ده په درجه کې به په دانور په سیل ورته عبد الله ابن عباس رضي الله عنه حضرت الشعبي ومجاهد دا تفسير امامان دي واي براوي دا غزاس چوره په بعضهم دا دغه بعد څخه مرات حضرت محمد عليه السلام دي چې په دغه درو کې به الاده حضرت محمد رجي ور لوري کړي ځین نور مفسرین وايي چې دا دغه بعض د تور څخه ابراهيم عليه الصلاه والسلام را دي چې د ابراهيم الاده په خصوصیت سره ذکر کړي چې د دې درجه ما تر نور بلند کړي د خلیل لقب می ورکي مګر مفسرین د روایت د عبد الله ابن عباس ترجیح ورکړي چې د بعض سمرات څوک دي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ولی دی وای وای د حضرت محمد علی صلوات و سلام د پاره چې دی د درجه دون ډیر دی در دی نورو دی وای ګور اوله درجه ده د ټولو نبیانو امامت یو نبی تر وسه نه دی کړی محمد صلی الله علیه وسلم د معراج په شپه چې په بیت المقدس کې د څه نبیانو امامت وکړي نو د ګرد نبیانو چې څوک امام پر دې دنیا لا مش خاص کو چر بنا وجعلنا للمتقین امامه مش د متقین امام کې تر انبیا او بل متقی متقسته خو نستنو نبی خود د متقین هغه سر سر دین دی به چې امام دی امام د متقین چې امام د انبیا وس دغه مقام بل چاته نه دی ورکول شوی مثلا شفاعت د ټول امتو د ګرد امتو د پاره شفاعت یو نبی علی السلام کی په ورځ د قیامت شفاعتونه کیږي، خو اول شفاعت شروع کیږي خو حساب کتاب نه شروع کیږي. 50000 کاله د ته 50000 کاله شری دروه دلیل چې 50 ساعت و درې خبره شبکیږي به صد کیږي. دوغه انتظار خلق به تا بس برای چې اس سوال و جواب سوې خو ته سی وای دا وسر څه وخت ولای نو دی بار بلا سي ادم عليه الصلاه والسلام تو ته لا تو چې مرسل حساب کتاب بس خبر را پیسه لک ادم عليه السلام سب سر ازي هغه عذر وران چې دا کار زنه سب کو ابراهيم عليه السلام تر ازي نوح عليه السلام تر ازي موسی و عيسى عليه الصلاه والسلام دا د نبیانو سلسله چې دا د دې په نظر مقرب ګرځي و دا ګور ته ورس هغه ټول جواب کی چې دا کار پر موږ ورته ورسول الله صلی الله علیه وسلم ته ادرس ورکړي چې دا به د اخیر زمانې نبی پیدا کوي دا کار دغه د واسه کیږي زموږ در وس وړ. نو دغه د ښاله ګرد راسي و نبی صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړي چې یا رسول الله ته و رب العالمین ته و چې هغه زموږ سره حساب وکړي. نو نبی علیه الصلاه والسلام را روان شو تر عرش لاندې بالته دی مبارک پر سجده سي. رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا اغا تسبيحات اغا سناوی د اعلی و چې در وسه مزدان نکي دلته اعلی پر خل راولي او الله عز وجل د توي چې يا محمد ارفع راسك واسال تعطه واشفع تشفع. اي محمد تسرب ورتك ته یو څه وغواړه څه غواړه چې ته دغه رقم ثنا او ستاینې وایې او په سجده پروت یې د یو چا چې څوک د صفت کوي چې هغه سړی د ډېر دغه خاوند دي د کرم د سخا خاوند دي هغه پوهېږي چې سړی یو څه غواړي دا صفت نه کې نه دي. نو الله عز وجل چې دي هغه رحمت یې په جوش راسي خدای محبوب دي برای ته سراپ ورته که ته اوس څه وایه ته سوال وکړه څه غواړې شفاعت ته چا شفاعت کوي ونسه شفاعت وکړه چې قبول یې کړه. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بار راپورته سی چې راپورته بره یا الله دغه بندگانو سره ستا عبادت په تکلیف کې ولار دی ورځ د زحمت په اساس صبر سره شروع ک نو حساب شروع سی ګوره دا کار په یو نه دی پر داسونه فضیلت او دا په داده وسیله څخه دا په اذان په دعا کې چې ویل کېږي اذان چې خلاص اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه آتي محمدا الوسيله وسيله دا زيته ویل کېږي. پیغمبر علی السلام بول وسیله دغه درجه ده دا د اعلی په وړاندې یو ده نه ده دا په ګرد انسانیت کې یو انسان تور کول کیږي ولزما خو ګمان دغه دي چې ماته به راکې بیا موږ امت کې خاص وکې وفتي چې ګرد دعا وی راپښې کوي دعا دې شي ده ته چې ګوري رسول الله علی السلام د امت څخه غواړي دا خبره ته کتي چې عمق ته متوجه است خبري بیخته پیغمبر امت ته په ماته ستاسو دعا وی کوي څه وخت راپښې کوي اذان چې خلاص دغه اذان چې ختم کیږي خو یو دعوت غټ دعوت ادي وکړه څه دعوت غټ عبادت دي دا دعوت دا سړي خلاص کی پسې موږ سره روان دي. نو دغه د دعوت سره متصل دا ځای بس د اجابت دي د قبولونې د پیغمبر په دغه ځای کې دا دعا مات کوي چې الله پاک محمد علی السلام ته وسیله ورکړي آتي محمد ان الوسيله ته نه پاغه دعا ځان په دعا کې وای دغه دعا چې ده دا نبی علی السلام غوښته هم ده خو دغه غټ مقام دی په حدیث کې راځي چې نبی علی الصلاه والسلام ول ماته به الله راکي دغه شفاعت د ګردو خلقو دا دوه مرتبه بس بل دا دي چې دی ختم النبیین دی ګرد د نبیان په دسر ختم سو مهر سو بیا نبوت نه راځي که څوک دې خبرې سمون کیږي چې نبوت نه دی ختم ام دی ایمان او وزي که یو څوک د نبوت تعوانه عوذ بالله کې لکه دلته چې یو نجس کړی ده هغه هم چې شکی رغم د جنس خو وزي کافر دی. څلرم په زیلات ادا دی چې د کتاب افضل د کتب دي د وسګوره د مخکې مثلا زبور چې تورات رالی زبور یې نسخه کی چې انجیل رالی تورات یې نسخه کی دا صحیفه دا غره کم چې پسې منسوخه سوی قران کریم چې رالی ګرد یې نسخه کړل د سینه دي ټوله کتابونه چې هغه نسخه کوس عمل نه پکول کیږي نو کتاب افضل د کتابو دي. شریعت تر ټولو شریعتو معتدل دي وزګوري د موسی علیه الصلاه والسلام په دین کې کبچیر د شیزی کالوته د حیز وینه رسیدلې پرولم رولنه حساب وغچ کوي به د زیبره به صفه کړي په پرولونه کړي د نبی علیه الصلاه والسلام په امت کې دونه شخص نه چې کپرا سوري کوي وای پرولنه پاکیږي د دوی په دین کې داسې وکړي به د کفار څخه غنیمت نیولې وای د غنیمت خوراک دی ته جائز نه و بره به التکشیش وي بره به نو دواوي کولی چې الله پاک زموږ جهاد قبول کړي یا لازم جهاد قبول کړي که به جهاد سم جهاد سوی د اسمانه به یو سپین ور رالی بره به غنیمت وسوځي بره به دې خوشاله سول جهاد واقعي سم سوی که به پروت نه بس وځي کړي دی پیدل چې په جهاد کې معلوم ده زموږ یو نقص پروت چې الله عز وجل نه قبلي هر دا خو یو مشکل دی

رسول خو نو مگر حجاب و حجاب خو جلا شی دی رسول جلا شی دی حجاب دغه دی معنی چې څوک نه ویږي مگر دغه سره خبر وکي پر الله باندې په زرو زرو د نور حجابونه اوار و د الله پاک ذات مبارک نه نبی علی السلام لیدلې دی نه موسی علی السلام لیدلې دی نه آدم علی السلام لیدلې دی نو دغه خبرې چې د موږ د آدم سره چې شی بالله واسطه وي د نبی علی السلام سره بالله واسطه وي معنی بالله واسطه د رسول دا غره کوم د موسی علی السلام بالله واسطه وي ته بنوي چې بالله واسطه خبرې خو نشته هغه د هغه درې قسم دی هغه درې خو برته دغه بالله واسطه هم درغه درو یو شاخ دی چې هغه منبره حجاب دی نو دغه هغه نسو سره ټکا ته په سوال پیدلی وس په جواب هم پیدلی یاس چې ترا بالله واسطه وو بالله واسطه خبرې وسولې بالله واسطه کله کې دی خو هغه دی یا څه دی یا څه دی یا په وحی په زړه کې دی یا د حجاب آخواته دی یا رسول پکښې کې په مابینځ کې ته څنګه دلته دا وایې زه هم دزه د حجاب قیاده وم تر حجاب حجاب معنی پردې ته وایي د حجاب تر شا وې حجاب په مابینځ کې حائل و خو رسول نه و پکښې کې معنی په مابینځ کې واسطه نه وه نو د دغه کلمه ترجمه به داسې کړې کلمه چې بلا واسطه خبرې وکړلې الله اعلی پاک د دوی سره دا نه معنی چې دغه بلا حجاب وې حجاب و واسطه نه واسطه د رسول غیر په مابینځ کې ملکه دلته نه وه بترازو و آتینا علاوه مجبور کړی و عیسا و عیساته ابن مریم چې زوی د مریم دی البینات چې دغه د پاره مشکاره ښکاره بینات لره ور کړی و په دغه ځای کې چې عیسا ابن مریم البینات یې پلاخ عیسا د مریم زوی کې چې هغه خبره باندې رد رالی چې نصارا دعوه کوي چې برای د خدای زوی دی نعوذ بالله دا د مریم زوی دی عیسا ابن مریم د مریم زوی دی فقط یې اشاره وکړه چې پلار نه لري نو البینات شکاره شکاره بینات علاوه مجور لره ورکیڑی و پا جیزه که اشاره و چا تا وکره رد دی وکی پر چا بانی پر یهود بانجی یهود در عیسی علیه صلات و سلام نبوت نمانی دی واجه پا شهادت رسوا یهود خود موسی علیه سلام امت عیسی علیه سلام خورس تر آغالی دی خودی توی بسر اخستی ویم عیسی علیه صلات و سلام تون لجوان ساکا و لاکو دی چیری بتا نبیه آغا و چالا و تالا دی زنی خلاس که پایو کورتا زنی ننواتی پا کورتا که در بچای در لو دل تر آغا زی جبریل امین دی ویستی اسمانو که ویست بوتی چی ترنن پوری جوان دی دی مرگ دتا بیا ورس تر آزی زی کتی بیر تر آتا کیجو بیا مرکیجو بیا زی کی جوان دکی آغا یهود چی پسراله برای یه وقت ولتور ننو زدال تبی آغا چور ننو تی دا آخ پاچ راواتی علا و تالا دی در سترگو دسکی لکو عیسی علیه سلام تولی ارتکاش که خبال دوالی مرکی آغا خو عیسی نوزنی تلالی و دا عیسی علیه صلات و سلام پا بارکی یهود وای چی نبی ندی اللہ تصدیقو که چی و آتینا عیسی بن مریم البینات اللہ پا که مجو عیسی علیه سلام تا بینی ورکلی بینی معجزیه دا شکارا شکارا دلائل مانا دا دا رسالت ثابت که پر یهود وی رد وکی او پر نصارای پا دا غد ابن پا توری که چی دا خدای زوی ندی دا مریم زوی پر نصارای بل رد که و ایدناه بروح القدس و ايدنا مشتائد کړي وحود ده بروح القدس بدا پاک روح سره روح القدس د جبريل امين نوم دي جبريل امين به درد مرده د مرسته کول د يهود څخه به اخلاص ساو فدي کې پر مسرا ورادو کې چې دی وې دا خدای دی یا د خدای زوی دی الای که خدای وې د خدای زوی دی بل کومک تر به ضرورت څوک نه لري څوک خدای دی بل چا سیم داد غوړي څوک چې د خدای زوی بار ده د انسانانو سیم داد غوړي الای دی د جبرئیل امداد ته غړي په غړي محتاج وا اگر چې زما رسول وو مګر دا بنده وو د جبرئیل امداد ورسره او که جبرئیل نه وای ورسره دی به يهودو وخت لا په شارت رسولي وای ګوره و ايدنا مشتاید وو کې يهود د چا د دغه عیسی علی السلام بروح القدس په هغه روح سره چې هغه پاک په دغه مده ده تایید کړی او وو د مریم زی مؤمنه سارا و ټکول په دغه آیت کریمه کې راځي پر وکی چې خدای به خدای د کوم خو دغه جبرئیل ته محتاج دی ام يهود و ټکول چې وانه بن دی علاوه ما به نات ور کړی شکاره شکاره دلایل شکاره دلایل چی شو د پس علاج کیش د کاوله په مجلس داس مبارک پر کې پس سړی بو جوړ پس هغه چې بدن سپین ټیک لري داس سپین او تور سر بدن خراب شوی لکه جزا چ پر تو شوی یا مرزاده رون دې تصویر کې کله ور ویجې پر هغه سر کې بلاس مبارک پر کې جوړ دی یا هغه مرغان به جوړول به د خپل سبې جوړ کړ د سې په کړه به د سې هغه بوال مرغې بس ته دغه سکه مغې معجزه علاوه ما ور کړو نو بو چې ثابت پس یاره خبرې ترازو چې د نبی علی صلوات و سلام تسلید ولو شاء الله ولو شاء اراده کړی الله الا پاک مقتتل جنگ بنوای کړی الذين اغه کسان من بعدهم چې ورسته تر دوی تر دې نه ګانو چې ارچا خپل خلا پریش دي خو غو باید جنگ نه وای سره کړی علاوه کز ما اراده وي نه به کولای کدا یې خبره پوښه ولو شاء اراده کړی الله الا پاک مقتتل جنگ به نوې کوي وژنه مړي به نسره کولی الذين كسان من بعدهم چې ورسد جي رسولانو چرسي هغه هم من بعد ما جاءت من بعد ما ورسد هغه جاءت چې راتګ غړي وه مودیت البينات او ښکاره ښکاره دلائل خود خلقو ته دی معجزه وړاندې کړی وشکاره د لایل وړاندې کړی و الله وکز ما خوشوي ګرد به قبول کړو ایمان می پر اوري جنگ بنه پیښه دی ولیکن اختلاف ولیکن دون خبر دی اختلافو دی اختلاف وکي څنګه فمنهم من امن فمنهم بعض دی څخه من هغه څوک امنه چې ایمان راوړي ومنهم بعض دی څخه من هغه څوک کفر چې کافر څخه د جنگ بنه خپل اده جوړ شي الله وکز ما اراده وای چې دوی دا معجزه پیش کړه د نبیانو نو خو د ګردو خلکو صد بس کار کړی د ګردو به ایمان راوړي جنگ ختم وکړ نو مګر الله ما نه غوښتله دا خبره چې دا جنگ د مځکې څخه ختم شي ما غوښته چې حق باطل پر دغه مځکه د قیامت سره وجنګېږي دغه اراده زما دغه رقم ده دغه رقم یې زه نه کوم چې ګرده به په امن کې ژوند سره کې ګرده به یو رقم خلک کې قراره کراري وي قراره کراري الله وایي نه بوی حق باطل باید میدان ته سره راوي سره معلومه یې کړي کیدای شي آیات ته متوجه است ولو شاء الله که خوښه وای د الله پاک چې الله دا امن په مځکه کې داس برقرارولی چې ګر سره به د حق د باطل جنگ نه وي مقتتل الذین جنګ به نه وای کړي ولکه یوه بل ته بد ویلي وای من بعدهم رسد جي رسولان هغه هم من بعد رسد ما تر هغه جاءت چې راتګ کړی دي هم دوی ته البینات ښکاره ښکاره دلایلو مګر د دغه دلایلو سره سره علاوه سره لکه د خلکو پر چمو د ګوشت انجان پر لبی خوړ ولكن اختلفوا دي اختلاف سره وکي خبره و نه مندل سچم فمنهم دغه سي اختلاف بعض دي څه مناغه څوک امنه چې ایمان را ومنهم بعض دي څه مناغه څوک کفر چې کافر اسو نو چې مسلمان کافر پر دمزه کپی داسې او دی ونه به په امت کې داسې چلیږي د سي اختلاف پیښ پسې به الله پاک فرمای و اذا دغه سره سره مې ام دغه په واسه پر د علاوه کزي اراده وکم یو دي مسلمان به دي کافر ولاکه جنگ راسو وکي چې زه وغواړم مګر نه غواړم ولو شاء کی اراده کوي ګور دا بل دوه ولو شاء تر عالم یو هغه ولو شاء دی هغه هغه څه معنی چې یعنی چې دا انبیا او معجزې ښکاره کړې علاوه کما غوښ کې جنگ بنوي کړي ګور دا به ایمان راوړي خورا نه وړي یو مسلمان سبل کافر شه اشه دا مسلمان کافر چې سبب شي ورته ګوره ولو شاء که غوښ کې و اراده کړي الله الله پاک مقتتلو دی به جنگ نه وای کړی دغه خبر سره سره چې مسلمان دی به کافر دی علاوه کما غوښ کې جنگ بنوي کړي مگر کایه الله يزبر برس كبون ولي ولكن الله يفعل ما يريد ولكن دون خبر ده الله الله پاک چدي يفعل بيل كي ما دا يريد شي راد ايش بدي خلق ده الله سر تسلر الله وزح كم ذات مزبب ويرم جدا جنگ حتمي دي بيد وسي دا بيت خمخا ده وان بيدا كي الله يد حكمت كي استا سر نه پخلاص شي تدغه نه كده په ايمان مكلف يي چا الله حكم ذات الله يسبك شي كي لري دغه نه كده پوس ولكن الله بشك الا عز وجل مگر الا عز وجل چې يفعل دي فعل کی ما اغت سي يريد چې د اراده وکي دا لکه د اغه خبره سره استدراکي ولو شاء الله ما قتلوا فالا پر دغه سربيره چې مسلمان او کافر دي وشي قتل به نه وکړي مگر نو نيکي يا ولكن دون خبر دکي يا ولي الله الا پاک يفعل فعل کی ما اغت سي يريد چې د اراده وکي الله ما د جهاد اراده کوي د حق باطل بیت پر لو جنگیش نو ترجیه زای مضمون چې دي کستې سپزين کې وسره غلي د انبیا او یو پربل به تریا ثابت کړ په نبوت سره برابر دي پر سرت کې ثابت ورسته پیغمبر ته تسلی ورلره ورکړه چې دا کار زغواړم چې جنگ سره وکړي ته ولې ما یو سې چې تاسو ما د رسالت شهيدي ورلره ورکړه تر هغه سره به خلک ما نه مانی علاوه دا خو ما را دا کړی چې باید وګی نه مانی چې سره وېجن و داخله چې په جهاد سره معلوم شي دا حرکت د دې تسلیم په وسب هغه د جهاد سبب هم معلوم شي د جهاد سبب دغه دی چې د یو مسلمان دی بل کافر دی واجه دغه چې د ادوار نو سره جلیج او طبيعتونه سره جلاج ک سره چلی دل نو مسلمان به مسلمان نه وي دا یو واجه دی یا به دا رقم کدي دواړو جنگ نه کوي مسلمان مسلمانی د لاس ور کړی یا چې جنگ نه کوي کافر چې دی هغه خپل غرور یې د لاس ور کړی زمه دی د مسلمانانو حکومت یې منلې دی راغلې دی په جمل کې اوسېږي عیسائی دی نصرانی دی عرب لا چې ده برای په حکومت کې زه کار نه لرم بس دلته زه شپه تیر کوم په ما کار ملرستا تابع يم سلامي درته کوم په جن مې هم کار ملر اسلام اجازه ورکي وای تخپل کو په کا خپل بته سجده کوي هر شي چې کوي زما په حکومت په کار نه لري دلته به ملک په قانون کار نه لري ته به اوسې جرایته په خپل کور کې بوتان ته سجده کوي شراب بند خوري خنزیران خوري آزاد یې ته موږ زمي کافر وای هغه جزیت اسلام پر حواله کوي نو د مسلمانو د کافر ترمنځ به جنگ یې که جنگ نو یا مسلمان ما دې کمزوري سوي دي لکه اوس چې کفار مسلمانان ته وایي ته اوس داسې سره ته زمي یا به دا کافر کمزوري زمي به اوسېږي یا به دواړه په قوت کې برابر د صلح سره د سخت کړي د چې زه ته به جنگ نه سره کوو دغه صورت ته خلاص دي کله یې تبعا مسلمان او کافر نه سره چې لري سره خوري یو او ته د گزاره سره کې دا به درځي ټکان سره برته سره جنگ دي بس دا د ستر الله عز وجل دنيك أعمال توفيق الراكي وآخر دعوانا الحمد لله.